בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות השכמת הבוקר, א', הלכה א', התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. הגעה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה וכו'. א', כי היית בדבר רבנו זל, שכשאדם מתחיל לחפש עצמו, ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם מטבח, והוא מלא חטאים ופגמים הרבה, ונדמה לו שהוא רחוק מטוב, אזי הוא צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב. איך אפשר שלא עשה איזה טוב מימיו? ואף שהוא רואה שגם מעט הטוב שעשה הוא מלא פצעים, כי מעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן אי אפשר שאין בו איזה נקודה טובה על כל פנים. וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה טוב. ואף שזה הטוב גם כן מעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן על כל פנים יש בו איזה נקודה טובה. וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות. ועל ידי זה שדן את עצמו לכף זכות, הוא מוצא בעצמו נקודות טובות עדיין, אף על פי שעשה מה שעשה ופגם מה שפגם, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה ונכנס בכף זכות באמת, ועל ידי זה יכול לזכות לתשובה. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע וכו'. על ידי אותו העוד מעט ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת וכו' אין שם, ועל ידי זה יכול לשמח את עצמו, ואזי יכול להתפלל. וזה בחינת אזמרה לאלוקי בעודי. על ידי העוד מעט שמוצא בעצמו, על ידי זה יכול לזמר ולהודות להשם, ועל ידי זה נעשים ניגונים, כי הניגונים נעשים על ידי שמבררים רוח טובה מן רוח נחאה, וזהו הזמרה דייקה בחינת ניגונים וכו'. וכן צריכים לדון את אחרים לכף זכות, אפילו רשע גמור צריכים לחפש ולמצוא בו איזו נקודה טובה וכו' וכו', אין שם. ומי שיכול למצוא זאת הנקודה הטובה אפילו בפושעי ישראל, הוא יכול להיות חזן ולהתפלל לפני העמוד אין שם וכו'. ודע שכל אחד מצדיקי הדור בונה משכן, שמשם מקבלים תינוקות של בית רבן אבל פיהם שאין בו חטא, ובשביל זה הם מתחילים מן ויקרא וכו' אין שם. וזה הצדיק שיכול ללקט כל הטוב שנמצא בכל אחד, הוא יודע כל הבחינות שיש בעניין זה של המשכנות הנ"ל שבונים הצדיקים, שמשם מקבלים התינוקות אבל פיהם שאין בו חטא וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ב. וזה בחינת התעוררות השינה, כי כשאדם רואה שרחוק מהשם מטבח וכו', זה בחינת שינה שהיא אחד משישים במיטה, וכשמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין, ומחיה ומשמח את עצמו ומעורר את עצמו לעבודת השם מטבח על ידי זה, זה בחינת התעוררות השינה. וזה בחינת השם מה רבו צרי, רבים וכו'. היינו הצרים של הנפש הם החטאים והפגמים של כל אחד, שזה עיקר צרות האדם. וכשהם מתגברים על האדם חס ושלום, אזי הם רוצים להפיל אותו לגמרי חס ושלום, כאילו אין לו עוד שום תקווה חס ושלום. וזהו, רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלוקים סלע, ואזי הוא בבחינת שינה כנ"ל. וזהו, אני שכבתי וישנה, כי זה בחינת שינה כנ"ל. אבל באמת האדם אסור לייאש עצמו, וצריך להתגבר לעורר משנתו על ידי המעט טוב שמוצא בעצמו עדיין כנ"ל. וזהו, הקיצותי כי השם ישמחני, שאני מתגבר ומתעורר משנתי, כי אינני מייאש עצמי עדיין, כי השם ישמחני. כי הנקודה הטובה שאדם מוצא בעצמו זה בחינת אלוקות כביכול. כי כל הטוב מאיתו יתברך. כי אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. נמצא, כשיש בישראל איזו נקודה טובה, דהיינו איזו מצווה או דבר טוב, זה הטוב הוא אחדות גמור עמו יתברך, כי טוב השם לכל. וכמו שכתוב, טעמו וראו כי טוב השם. כי כל הטוב הנמצא בכל מקום שהוא, הוא הכל ממנו יתברך. וזהו, כי השם ישמחני. היינו הנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי, שהוא בחינת אלוקות, בחינת טוב השם לכל, זהו סומך אותי ומקיץ אותי מהשינה. ואזי לא יירא מרבבות עם אשר סביב שטו עלי, כי שוב איני מתיירא מהם אף על פי שהם פי כמה רבבות פגמים וחטאים שעומדים עלי להפילני חס ושלום. כי מאחר שאני מוצא בעצמי עוד איזה נקודה טובה, על ידי זה אני מתעורר מהשינה, ועל ידי זה אני נכנס באמת לקו זכות, ועל ידי זה אזכה לתשובה וכו' לכנ"ל. כי כל הרע נדחה מפני מעט הטוב שמוצא בעצמו מחיה ומרים את עצמו בזה. כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך כידוע. וזהו בחינת הקיצו אותי ועודי עמך, על ידי העוד מעט שלי, דהיינו הנקודה טובה כנ"ל, בחינת הזמרה אל אלוקי בעודי כנ"ל. וזהו ועודי עמך, היינו העוד מעט שלי, שהוא עדיין עמך כנ"ל, על ידי זה הקיצו אותי, כי זה בחינת התעוררות השינה כנ"ל. ג. וזה בחינת אור הכבודי, אור הנבל וכינור העיר השחר. היינו, שצריך האדם להתעורר את עצמו משנתו ומנפילתו. ועל ידי מה התעורר את עצמו? על ידי נקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין. וזהו העיר השחר. כי הנקודה הטובה היא בבחינת שחר, בבחינת שחורה אני ונבע בנות ירושלים. כי מחמת שזאת הנקודה מעורבת בפסולת הרבה ובפגמים הרבה, שפגם זה האדם, על ידי זה נדמה שהיא שחורה, כי מונחת בכדרות ובשחרות חס ושלום אצלו. אבל כשדן את עצמו לקף זכות ומעורר, ומוצא בעצמו נקודה טובה כנ"ל, אז היא אומרת, שחורה אני ונבע, אל תראוני שאני שחרחורת וכו', כי אין השחרות משלי וכו', כמו שפרש רש"י שם. כי הנקודה הטובה בעצמה שיש אצל האדם, אפילו אצל פושעי ישראל, היא נבע ויפה מאוד. רק שהשחרות חופה עליה. אבל כשמעוררין אותה, היא אומרת שחורה אני ונבע, אל תראוני שאני שחרחורת, כי מצד עצמי אני נבע עד מאוד. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שחורה אני במעשה העגל, ונבע אני במעשה המשכן. היינו, אף על פי שיש בי חטאים הרבה ונתרחקתי מאוד ממנו יתברך. וזה בחינת מעשה העגל, שכולל כל החטאים שבעולם, כי כל המודה בעבודה זרה כאילו כופה בכל התורה כולה, אף על פי כן ונבע אני במעשה המשכן. היינו בחינת מעט טוב שאני מוצא עדיין בעצמי. כי תכף אחר מעשה העגל נצטבו למלאכת המשכן, על ידי שנתרצה השם ידבח לישראל על ידי משה שמסר נפשו עליהם והתפלל באדם. כי משה היה יכול זאת למצוא נקודה טובה אפילו בהפחות שבפחותים. כמובן בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. ועל ידי זה היה יכול להתפלל עליהם תמיד, אפילו כשפגמו בכל התורה כולה במעשה העגל. אף על פי כן מצא בהם נקודות טובות. ועל כן אמר משה, למה השם יחרה אפך בעמך וכו'. כי הוא מצא הטוב שבהם. ואזי נדחה הרע לגמרי כנ"ל. ועל כן אמר, למה השם יחרה אפך בעמך. כי הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב שיש בהם עדיין. והשם יתברך נתרצה לו אז, וינחם על הרעה וכו'. ואז לימד השם יתברך למשה סדר תפילה, וסידר לפניו 13 מידות של רחמים. וזהו, ויאמר אני אעביר כל טובי וכו', שלימדו וגילה לו כל הטוב שלא יתברך כביכול, כדי שידע שהשם יתברך טוב לכל תמיד, ויכולים לעורר הטוב בהגרוע שבגרועים ולהכניסו בכף זכות ולהחזירו בתשובה. וזה בחינת 13 מידות של רחמים. מבחינת השם השם כל רחום וחנון ערך אפיים וכו'. שהשם יתברך מלא רחמים וטוב לכל, ומעריך אף לצדיקים ולרשעים. כי הוא מטה כלפי חסד ודן את הכל לכף זכות, ומוצא נקודה טובה אפילו בפושעי ישראל. ועל ידי זה מכריע אותם לכף זכות כנ"ל. וזהו בחינת נוצר חסד לאלפים. שבחינת החסד, דהיינו מה שהוא יתברך מטה כלפי חסד, ודן לכף זכות. ומוצא נקודה טובה וכו' לכנ"ל, זה החסד נוצר וממתיק לאלפים. היינו, אף על פי שיש כנגד זה אלפים ורבבות פגמים שפגם אותו האדם, אף על פי כן מעט הטוב שמוצא על ידי החסד כנ"ל, דוחה הכל כנ"ל. ועל ידי זה נושא עוון ופשע וכו'. כי על ידי זה נכנס באמת לכף זכות וכו' לכנ"ל. ד. ואז כשנתרצה השם יתברך למשה, על ידי שמצא טוב בכל ישראל, אפילו אחר מעשה העגל כנ"ל, כי משה היה כולו טוב בבחינת ותר אותו כי טוב הוא, ועל כן היה לו כוח תמיד למצוא הטוב בכל אחד אפילו בפושעי ישראל כנ"ל, ועל ידי זה נתרצה השם יתברך כנ"ל, ואז הציבה להם על מלאכת המשכן שיביא כל אחד נדבת ליבו למלאכת המשכן, כי היה מעורר הטוב שבכל אחד, וכל אחד כפי הטוב שהיה לו הביא נדבת ליבו הטוב למלאכת המשכן. כי המשכן נבנה מכל הטוב שנתברר מכל אחד מישראל, שזהו בחינת זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני וכו', שהביא כל אחד ואחד כפי הנקודה הטובה שלו. כי זהב וכסף ונחושת ותכלת וכו' הם בחינת הגבנין עילאין, שהם בחינת הטוב שיש בכל אחד מישראל, שזהו בחינת ישראל אשר בחי את פער, שהם כלולין מגבנין סגין. היינו הנקודות טובות שיש בכל אחד מישראל שהם כלולים מגבנין סגין. כי יש בכל אחד מישראל נקודה טובה אפילו בהפחותים שבהם, מה שאין בחברו, כמובן במקום אחר, והשם יתברך מתפאר בהם כנ"ל. וזה בחינת הגוונים שהיו בבית המקדש והמשכן, בחינת זהב וכסף וכו', שהביא כל אחד מנדבת ליבו הטוב. כי שם היו כלולים כל הנקודות טובות, שהם בחינת גבנין עילאין, שיש בכל אחד מישראל. ועל כן אחר מעשה העגל, שאז הוא צריך משה לחפש ולמצוא נקודות טובות שיש בכל אחד מישראל כנ"ל, על כן אז די כאן הצטוו על מלאכת המשכן, כי המשכן נבנה מזה, מנקודות טובות הנ"ל כנ"ל. וזהו שחורה אני במעשה העגל ונבע אני במלאכת המשכן. היינו בנקודות טובות שאני מוצא בעצמי, שהם בחינת מלאכת המשכן כנ"ל. וכן מובא בדברי רבנו הנ"ל, שעל ידי הטוב שמוצאים בכל אחד מישראל, על ידי זה נבנה המשכן. ועל כן זה שיכול למצוא כל הטוב שיש בישראל, שהוא בחינת חזן כנ"ל, הוא יודע כל הבחינות שיש בעניין המשכן של כל אחד מהצדיקים הנ"ל, אין שם. כי עיקר בעניין המשכן הוא על ידי זה, על ידי הטוב הנ"ל. ובזה מקושרים היטב דברי רבנו הנ"ל, עיין שם היטב. היי. וזהו אור הכבודי אורה וכו', ועל ידי מה אוכל להתעורר? על ידי העיר השחר, על ידי מה שאני מעורר השחר, היינו הנקודה טובה שהיא בחינת שחר, בחינת שחורה אני ונבע. על ידי זה אוכל להתעורר משנתי ונפילתי וכו' כנ"ל. וזהו בחינת אורה הנבל וכו'. כי על ידי זה נעשים ניגונים מבחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. וזה מרומז בדברי השולחן ערוך, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שהאדם צריך להתגבר ולהתעורר משנתו ונפילתו. ועל ידי מה יתעורר? על ידי שיהיה הוא מעורר השחר, היינו כנ"ל, שיעורר הנקודות הטובות שהן בחינת שחר, בחינת העיר השחר. ועל ידי זה יתעורר לעמוד משנתו ונפילתו כנ"ל. וזה בחינת לעמוד בבוקר, כי עיקר התעוררות מהשינה הנ"ל הוא על ידי בחינת בוקר דאברהם איש החסד, דהיינו על ידי שמטה כלפי חסד ודן את עצמו לכף זכות כנ"ל. ועל כן היה אברהם מגייר גרים, כי היה מטה כלפי חסד, ומצא נקודה טובה בכל אחד, ועל ידי זה קרב הכל השם יתברך כנ"ל. וזהו שנשמח ההגעה שיביתי השם לנגדי תמיד, היינו שתמיד אני משים ומשווה השם לנגד עיניי, כי אף על פי שאני רחוק ממנו יתברך, אף על פי כן השם לנגדי תמיד, כי בכל מקום אני מוצא בעצמי נקודה טובה כנ"ל. וזה פירוש הפסוק שיביתי השם לנגדי תמיד כי מימיני בל אמות. היינו שתמיד אני משים השם לנגדי אפילו במדרגות התחתונות חס ושלום, כי מימיני בל אמות. כי על ידי בחינת ימין, בחינת אברהם, בחינת חסד, על ידי זה בל אמות, בבחינת אם אמרתי מת רגלי חסדך השם יסעדני. כי על ידי החסד, היינו שמטה כלפי חסד ודן את עצמו לקו זכות, ומוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, על ידי זה יכול למצוא השם יתברך תמיד, ועל ידי זה לא ימות לעולם. וזהו, ברוב שרפי בקרבי תנחומך ישעשעו נפשי. היינו, כשרוב המחשבות מבלבלים אותי ורוצים להפיל אותי חס ושלום על ידי ריבוי הפגמים וכו', אזי תנחומיך ישעשעו נפשי. דהיינו מה שהשם יתברך מנחם אותו במה שעוזר לו למצוא איזה נקודה טובה בעצמו, וזהו נחמתו, ובזה משעשע נפשו וכו' כנ"ל. ו. נמצא שעיקר בחינת התעוררות השינה הוא על ידי הנקודות טובות שמוצאים בעצמו, אפילו כשהוא חס ושלום במדרגה התחתונה מאוד וכו' כנ"ל, ועל ידי זה נעשים ניגונים וכו' כנ"ל. כי בלילה שהוא זמן השינה, אזי השכינה מבררת ברורים כידוע. וזה מרמז על הנ"ל, שמתגבר בחינת השינה לאדם, אזי צריך לבקש ולחפש למצוא בעצמו נקודות טובות, ועל ידי זה יתעורר משנתו כנ"ל. וזה בחינת אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ואחפש רוחי, שבלילה וחושך שהיא בחינת שינה, אז עם לבבי אשיחה ואחפש רוחי, שאני מחפש ומבקש רוח טובה בחינת נקודה טובה, ועל ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל, בחינת אזכרה נגינתי בלילה וכנ"ל. ועל ידי זה שמתגבר להתעורר משנתו, על ידי זה הנקודות הטובות שמוצא בעצמו כנ"ל, על ידי זה עיקר תיקון התפילה. כי עיקר התפילה הוא רק כשזוכה למצוא בעצמו נקודות טובות, מבחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. וזה בחינת סדר התפילה, שבתחילה אומרים קורבנות וקטורת, שהם בחינת ברורים שמוצאים ומבררים נקודות טובות אפילו מבחינת בעמיות, מתכלית העשייה כידוע. כי זה עיקר בחינת הקורבן להעלות מבהמה לאדם. וזה בחינת קטורת שהיו בהם חלבנה, דהיינו שמבררים ומוצאים הטוב אפילו בפושעי ישראל, בבחינת חלבנה. וכמו שלמדו רבותינו זכרונם לברכה מזה, כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל, אינה תפילה. כי עיקר התפילה בבחינת קטורת, על ידי שמבררים ומוצאים נקודות טובות אפילו בפושעי ישראל, ובחינת חלבנה כנ"ל. וזה בחינת 11 סמני הקטורת. היינו 10 סממנים חוץ חלבנה, זה בחינת 10 מיני זמרה, שהם נעשים על ידי שמבררים ומוציאים הטוב שבפושעי ישראל בבחינת חלבנה כנ"ל. זין. וכשהיינו אומרים פרשת הקורבנות כאילו הקרבנום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו'. כי עיקר תיקון הקורבנות הוא בבחינת הדיבור להעלות מדומם, צומח, חי למדבר. כי הנקודות טובות כשעולים ממקום שעולים, ממדרגות התחתונות, העיקר הוא שיעלו לבחינת דיבור. כי מתחילה כשאין נתברר וניכר הטוב, מחמת הרע שחופה עליו, אז הוא בבחינת אילם שאין לו דיבור, בבחינת נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכו'. כשמגלים את הטוב כנ"ל, אזי עיקר התגלות הטוב ועלייתו בבחינת הדיבור. וזה בחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. זה בחינת הנקודה הטובה שהיא בחינת יונה תמה, שתמימה עם בן זוגה ואינה מנחת אותו לעולם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי הנקודה הטובה שיש בכל אחד אפילו בהפחות שבפחותים, היא דבוקה תמיד עם השם יתברך לעולם בכל מקום שהיא. וכשהיא נופלת חס ושלום בעמקי הקליפות, המקיפין אותה מכל צד, בבחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, בתכלית ההסתרה, אז השם יתברך אומר לה, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נווה. כי אף על פי שאתה בסתר המדרגה, אף על פי כן אתה בעצמך נווה מאוד, בבחינת שחורני ונווה כנ"ל. ועל כן תגלה את עצמך ותראה את מראיך, כי עדיין אתה נאה, כי הנקודה הטובה נווה תמיד. ועל כן הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. היינו שתגלה ותמצא מראות יופי הנקודה הטובה, ועל ידי זה השמיעיני את קולך, כי על ידי זה זוכין לדיבור, כי אז יכולים לדבר ולהודות ולהלל השם יתברך. כי מקודם לא היה יכול לדבר כלל כנ"ל. וזהו בחינת היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. ופרש רש"י היושבת בגנים בין האומות וכו'. היינו בחינת הנקודות הטובות שהם יושבים ומונחים בין האומות שהם התאוות, רעות ופגמים וכו', שהם בחינת אומות העולם כמובן במקום אחר. והשם יתברך מתאווה לקולם. וזהו חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. כי השם יתברך מתאווה שיתגלו הנקודות טובות וישמיעו את קולם בזמר והלל השם יתברך כנ"ל. וזה בחינת הקורבן, שמעלין הנקודות טובות לבחינת מדבר כנ"ל. ועל כן עוסק בתורת עולה כאילו הקריא וכו'. כי עיקר תיקון הקורבן הוא בבחינת הדיבור כנ"ל. ח. וזה בחינת כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם. כי עיקר תיקון הקורבן, שהוא למצוא ולברר הנקודה הטובה מתוך הפסולת, מבחינת הבהמיות, הוא על ידי הכהן איש החסד. כי על ידי שמטה כלפי חסד, ודן לכף זכות, על ידי זה מוצאים נקודות טובות בכל מדרגות התחתונות, שזהו בחינת הקורבנות כנ"ל. ועל כן, כל תיקוני הקורבן נעשים על ידי הכהן איש החסד, שהוא בחינת אברהם. כמו שכתוב, אתה כהן לעולם וכו' וכנ"ל. ועל ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל. וזה בחינת לוויים בדוכנם, שהיו מנצחים בשיר על הדוכן בשעת הקרבת הקורבן. כי על ידי בחינת הקורבן הנעשה על ידי הכהן איש החסד, שזהו בחינת שמבררין ומוצאין הטוב על ידי שמתין כלפי חסד, על ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל. וישראל במעמדן, שהיו עוסקים בתורה, זה בחינת הדיבור, שעל ידי זה היו מעלים הטוב לדיבור, שזה עיקר עלייתו כנ"ל. ועל כן היו אנשי המעמד קוראים בפרשת בראשית ובפרשת האזינו. כי מעשה בראשית עיקרו על ידי ברור הטוב, בבחינת ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה בחינת כי טוב הנאמר בכל ששת ימי בראשית. כי קודם תיקון מעשה בראשית נאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. זה בחינת התגברות הרע שחופה על הטוב. והתיקון היה על ידי בחינת ורוח אלוקים מרחפת דה רוחו של משיח, שהוא בחינת הטוב. כי כל הנקודות הטובות שמוצאים בכל אחד מישראל, זה בחינת התנוצצות משיח. כי עיקר הטוב הוא משיח, בחינת משה, בבחינת והיה בבוקר אם יגאלך, טוב יגאל. ועל ידי בחינת רוח אלוקים, רוח טובה, בחינת רוחו של משיח, על ידי זה עיקר קיום ובניין העולם. ועל ידי זה, על ידי הנקודות הטובות שמוצאים מתוך תוהו ובוהו וחושך, על ידי זה ויום האלוקים יהי אור ויהי אור וכו'. ואזי ויבדל אלוקים בין האור והחושך וכו'. כי על ידי הנקודה טובה נכנס באמת לקו זכות. ואזי נתגלה האור ונבדל ונפרש החושך מן האור הרע. החושך מן האור, הרע מן הטוב וכו'. וכנ"ל נמצא שעיקר מעשה בראשית על ידי שמוצאים ומבררים הנקודה טובה כנ"ל. וזה בחינת ציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית. כי המשכן הוא גם כן מבחינת הטוב שנתברר וכו' כנ"ל. ועל כן היו עוסקים אנשי המעמד שהיו עומדים על הקורבנות במעשה בראשית. כי הקורבן הוא בבחינת מעשה בראשית, שהוא בחינת ברור הטוב וכו' כנ"ל. ועל כן היה הקורבן נעשה במשכן ובבית המקדש, כי המשכן ובית המקדש הם גם כן נבנים על ידי ברור הטוב כנ"ל. וזה בחינת ההר הטוב הזה הנאמר בבית המקדש. וזה בחינת פרשת האזינו שהיו קוראים אנשי המעמד. כי פרשת האזינו היא השירה שהבטיח משה רבנו, שעל ידי השירה הזאת לא תשכח התורה. כמו שכתוב, וענתה השירה הזאת וכו', שאפילו בתכלית ההסתרה, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, תהיה השירה לעד. כי השירה מרמזת שאפילו עם ישראל רחוקים מאוד מהשם יתברך בתכלית ההסתרה, אף על פי כן הם קרובים אליו יתברך, כי עדיין נמצאים בהם אפילו בהפחותים נקודות טובות וכנ"ל. וזה בחינת כי חלק השם עמו, יעקב וכו', ימצאהו בארץ מדבר, שאפילו בארץ מדבר ובתוהו מוצאים חלק השם עמו, היינו בחינת נקודות טובות שהן בחינת חלק השם עמו וכו'. ועל כן קוראים בפרשת האזינו על הקורבנות וכנ"ל. כי על כן נקראת פרשת האזינו שירה, כמו שכתוב, וענתה השירה וכו'. כי מהנקודות טובות הנ"ל שמוצאים בארץ מדבר ובתור וכו' כנ"ל, מזה נעשה שירה וניגון כנ"ל. ואחר אמירת הקורבנות וקטורת, שהם מבחינת שמבררין ומוצאין נקודות טובות, אפילו במדרגות התחתונות מאוד כנ"ל, אחר כך אומרים פסוק דזמרה. כי על ידי הנקודות טובות הנ"ל, על ידי זה נעשים ניגונים, מבחינת הזמרה לאלוקי בעודי, הזמרה דייקה כנ"ל. זה מבחינת פסוקי דזמרה, שהם מבחינת הזמירות והניגונים שנעשים על ידי שמבררין ומוציאין נקודות טובות שבמדרגות התחתונות כנ"ל. ועל כן אומרים בתוך פסוקי דזמרה, פסוק הזמרה לאלוקי בעודי הנ"ל וכנ"ל. ט. ואחר כך אומרים ברכת קריאת שמע ומברכים להשם יתברך על חידוש מעשה בראשית, שמחדש בטובו בכל יום תמיד. זה בחינת מעשה המשכן שנבנה מהטוב הנ"ל כנ"ל. כציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית כנ"ל. ושם עיקר תיקון התפילה. כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נאום השם אלוקים מקבץ נדחי ישראל וכו'. כי עיקר בניין בית המקדש הוא על ידי שהשם יתברך מקבץ נדחי ישראל, על ידי שמוצא גם בנידחים והעובדים נקודות טובות ומקבץ אותם אל הקדושה. ועל ידי זה הטוב שיתקבץ בעת ביאת הגואל במהרה בימינו, על ידי זה יהיה בניין בית המקדש, מבחינת ההר הטוב הזה הכנ"ל. ושם עיקר תיקון התפילה כנ"ל. כי עיקר התפילה הוא רק על ידי זה, על ידי הטוב שמוציאים כנ"ל. על כן קודם התפילה אומרים קורבנות ופסוקי דזמרה, דהיינו שמבררין הנקודות טובות וכו', ומזה נעשה ניגונים וזמירות כנ"ל. ואחר כך בונים מזה משכן ששם עיקר תיקון התפילה. וזה בחינת ברכות קריאת שמע, שהן בחינת היכלות לקדושה, בחינת משכן, בחינת בית המקדש, שהם הם היכלות לקדושה. ועל כן אומרים אז, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית כנ"ל. ומשם, מבחינת המשכן, מקבלים התינוקות הבל פיהם שאין בו חטא. וזה בחינת קריאת שמע, בחינת ושיננתם לבניך וכו', ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם וכו'. כי עיקר בחינת קריאת שמע הוא מבחינת הטוב שנתברר כנ"ל. ועל ידי זה נתייחד קודשא בריך הוא ושכינתה, על ידי העלאת מי נוקבין, שמתפארת השכינה כביכול חזה במאי ברקה עתינא לגבך. וכל זה על ידי מה שמוצאים נקודות טובות אפילו בפושעי ישראל. כי זה בחינת העלאת מים נוקבין להעלות הקדושה מעמקי עמקי הקליפות. ובזה מתפארת ביותר ויותר. כי זה עיקר כבוד השם יתברך, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים. כמו שכתוב בזוהר, כדעתי איתו, דייקה, כדי נסתלק ויתיקר שמה דקודשא בריך הוא אלה ותתה. כי דייקה כשנתרוממו ונתעלו הנקודות טובות שהיו מונחים למטה מאוד, בזה דייקה מתפארת השכינה כביכול ביותר. ועל ידי זה נתייחד קודשא בריך הוא שכינתה, מבחינת השם אלוקינו השם אחד כידוע. וזה מבחינת והיה המשכן אחד, שנכללין כל הנקודות טובות באחדותו יתבח. ואז מתחילין להתפלל התפילה של 18 ומתחילים השם שפתי תפתח וכו'. כי על ידי כל הנעל, על ידי זה די כי יכולים להתפלל, על ידי שמוצאים הטוב ועושים משכן וכו' כנ"ל. ואז יכולים לפתוח פה לדבר, כי זה עיקר עליית הטוב שיעלה לבחינת דיבור. ועל כן מבקשים על זה, השם שפתי תפתח וכו'. י. וזה בחינת לבישת בגדים, שצריך לאחוז המלבוש בצד ימין, ולעולם יגביר הימין על השמאל. כי העיקר תלוי בבחינת ימין. דהיינו על ידי שמטה כלפי חסד ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מתעורר מהשינה כנ"ל, ועל ידי זה נעשין לבושין להלביש את נשמתו שהייתה ערומה עד עכשיו, כל זמן שלא נתגלה הטוב בעת שהיה בבחינת שינה. וזה בחינת מלביש ערומים שמברכים בשחרית כמובן, כי על ידי הנקודות טובות שנתגלין, שהן בחינת ישראל אשר בך אתפאר, כי בהם מתפאר השם יתברך כביכול כנ"ל, על ידי זה נעשין לבושין, בחינת בגדי פאר, בגדי כבוד. וזה בחינת ציצית ותפילין, שהם בחינת לבושין דנשמתה. בחינת כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לאורו, דה ציצית ותפילין, שהם נעשים מהנקודות טובות, שמתבררים בלילה בבחינה הנ"ל, כמובן בספרים. נמצא שעיקר בחינת לבושין, בחינת בגדי פאר, כלליות הגוונים, נעשים מבחינת הנקודות טובות שמתבררים, שהם בחינת כלליות הגוונים כנ"ל. ועל כן צריכים להגביר הימין בשעת לבישה, כי כל זה נמשך מבחינת ימין על ידי שמטה כלפי חסד, שעל ידי זה מוצא בעצמו נקודות טובות וכו', ועל ידי זה נעשים לבושין כנ"ל. י"א. וכל ברכת השחר מרמז על זה שמשבח להשם יתברך שעזרו למצוא בעצמו נקודות טובות כדי שיתעורר משנתו ונפילתו. וזהו בחינת הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כי הנקודה הטובה היא בחינת יום, והרע הוא בחינת לילה וחושך. והידי שמוצא נקודות טובות, ואזי נבדל הרע, ואזי מבדיל בין יום ובין לילה, וזה בחינת להבחין בין יום וכו', וזה בחינת שלא עשה ניגוי וכו'. כי אם לא היה מוצא בעצמו נקודה טובה, היה יכול ליפול לגמרי חס ושלום, והיה נעשה גוי חס ושלום. ועכשיו, על ידי שנתעורר ונתחזק, על ידי שעזרו השם יתברך למצוא בעצמו נקודה טובה כנ"ל, על כן הוא מודה ומשבח להשם יתברך שלא עשה ניגוי. וזה בחינת פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים. כי מתחילה בעת שנתו ונפילתו היה בבחינת עיוור המגשש באפלה, והיה בבית האסורים ממש, והיה כפוף וכו'. ועכשיו על ידי הנקודה הטובה שמצא בעצמו, על ידי שפקח השם את עיניו, על ידי זה ניתר מאסורה ונזקף מכפיפתו וכו'. כי על ידי זה זוכה באמת לצאת מכף חובה לכף זכות ולשוב בתשובה כנ"ל. וכן שאר הברכות כולם מרמזין על זה. וזהו שמסיים הנותן ליעף כוח, שנתן לו כוח בתוך עיפתו הגדולה שיוכל עדיין להתעורר משנתו. וזהו המעביר חבלי שינה מעיניי וכו' וכנ"ל. וכל זה על ידי החסד כנ"ל. וזהו שחותם הגומל חסדים טובים, כי הכל על ידי החסד, בחינת בוקר דאברהם, על ידי שמטה כלפי חסד כנ"ל. י"ב. וזה בחינת ארבע פרשיות. פרשת שקלים, בחינת צדקה. כי צדקה זה בחינת חסד לאברהם, שעשה צדקה וחסד עם כל העולם, שעל ידי זה יכולים למצוא נקודות טובות כנ"ל. וזה בחינת צדק יקראו לרגלו, שעל ידי צדקה יכולים לקרוא את הטוב שנופל במדרגה התחתונה, בבחינת רגלין, בבחינת ותגל מרגלותיו ותשכב. וכן מרומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי צדקה מעוררין הטוב שנעלם ונסתר במקומות הרחוקים מהשם יתברך. וזה בחינת שקלים של נדבת המשכן, כי המשכן נבנה עם בחינת הטוב שנתלקט וכולי כנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת זכור, בחינת מלחמת עמלק. כי על ידי זה שמוצאין הטוב כנ"ל, על ידי זה נכנע עמלק, שהוא תוקף הסטרא-אחרא שמתגבר חס ושלום להפיל את החלושי כוח שבישראל, כאילו אין להם תקווה עוד חס ושלום. בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים וכו', ואתה עייף ויגע וכו'. שרוצה לזנב את הנחשלים, דהיינו חלושי כוח, להפילם למטה חס ושלום. שזהו בחינת ויזנב בך וכו'. אבל כשזוכין למצוא בעצמו נקודה טובה, אפילו בעת נפילתו חס ושלום, על ידי זה נכנע עמלק. ועל כן אחר פרשת שקלים, שהוא בחינת התעוררות הטוב כנ"ל, קוראים פרשת זכור, כי על ידי זה מכניעין את עמלק כנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת פרה, שהוא בחינת תשובה, בחינת תבוא עמו ותקנח על בנה. כי על ידי הנקודות טובות שמוצאין, על ידי זה נכנע הרע בחינת עמלק. ועל ידי זה זוכין באמת לתשובה כנ"ל. וזה בחינת פרה אדומה תמימה. אדומה דה דינא קשיא. תמימה דה דינא רפיא. דהיינו כשהוא בבחינת דינא קשיא, שמתגבר הרעך חס ושלום, שזה בחינת דינא קשיא חס ושלום, אזי צריך לרפות את הדין על ידי שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין. וזה בחינת אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. כי הנקודה הטובה היא בחינת יונה תמה שאין בה שום מום, כי היא נאה ויפה בחינת שחורה אני ונבה וכו' כנ"ל. וזה בחינת מתאר טמאים ומטמא טהורים. כי זאת הבחינה מה שדן את עצמו לקו זכות, ומוצא בעצמו נקודות טובות, זאת הבחינה מתארת טמאים ומטמאת טהורים. כי מישהו במדרגה התחתונה, צריך דווקא למצוא זכות בעצמו כדי שלא ייפול לגמרי חס ושלום, ועיקר טהרתו ותשובתו על ידי דדייקה כנ"ל. אבל מישהו טהור, כשיחזיק עצמו במדרגת הטוב, בוודאי נפגם על ידי זה, כי ייפול לגדלות חס ושלום. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. ועל כן אמרו כרשע ולא רשע גמור חס ושלום, כי אסור להחזיק עצמו לרשע גמור חס ושלום. רק אדרבה, כשנדמה לו שהוא רשע גמור חס ושלום, ואפילו אם האמת הוא כך חס ושלום, אף על פי כן צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודה טובה, לבל יהיה חס ושלום רשע גמור כנ"ל. ועל ידי זה נתאר וזוכה לתשובה כנ"ל, וזה בחינת מתאר טמאים ומטמא טהורים כנ"ל. ואחר כך קוראים פרשת החודש, כי זה בחינת קידוש החודש, בחינת מילוי הלבנה מפגימתה. כי זה ידוע שכשישראל הם חס ושלום במדרגה פחותה, זה בחינת פגם הלבנה, כתרוג הירח, שמשם באים כל הפגמים והחטאים חס ושלום. ועל כן כשאיש ישראל מתעורר ומוצא בעצמו נקודה טובה, ועל ידי זה חוזר בתשובה כנ"ל, זה בחינות מילוי הלבנה מפגימתה, בחינת קידוש החודש. כי עיקר קידוש החודש הוא על ידי בחינה הנ"ל. כי בתחילת החודש, בעת שרואין את הלבנה לקדש אותה בבית דין, אזי היא קטנה ודקה מאוד מאוד. ואז היא רק בבחינת נקודה, היינו בחינת נקודה טובה הנ"ל, שהיא בחינת שחורה אני ונבה וכולי כנ"ל. היינו, כשהלבנה היא בתכלית המיעוט בסוף החודש, אזי צריכים כל ישראל לחפשה ולבקשה, עד שמוצאין עדי ראייה איזה נקודה קטנה מהלבנה, ואז הם מקדשין את החודש בבית דין, שהוא בחינת תיקון ומילוי הלבנה. כי על ידי בחינת הנקודה לבד, בחינת נקודה טובה שזוכים למצוא בתכלית המיעוט, על ידי זה נתקנים ונכנסים באמת לקו זכות כנ"ל, שזהו בחינת תיקון ומילוי הלבנה מפגימתה וכו' לכנ"ל. ועל כן אומרים הבית דין וכל ישראל מקודש מקודש, כי על ידי הנקודה לבד נתקדשים וכו' לכנ"ל, על ידי שדנים לקו זכות. וזה בחינת שכולם אומרים מקודש מקודש. דהיינו שעל ידי דבריהם מעלין את הלבנה מבחינת פגם ומיעוט לבחינת תיקון ומילוי, שזהו קדושתה על ידי נקודת אור לבד שראו מהלבנה, וזהו בעצמו בחינה הנ"ל. כי על ידי קטרוג הירח נטמעתה, ואז נתן להשם יתברך את הכוכבים להפיס דעתה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ובפירוש רש"י. כי הכוכבים מרמזים על בחינת הנקודות טובות שנמצאים בכל אחד מישראל, שעל אדם נכנסים לקו זכות באמת על ידי שדנים אותם לקו זכות כנ"ל, בבחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. ומצדיקי הרבים היינו צדיקי הדור שדנים את הכל לקו זכות, ועל ידי זה נכנסים אפילו פושעי ישראל באמת לקו זכות כנ"ל. וזה בחינת כוכבים, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים כנ"ל. כי הכוכבים הם מבחינת נקודות. כי זה הפסוק ומצדיקי הרבים מדבר שם בסוף דניאל לעניין הנ"ל. כמבואר שם, התבררו והתלבנו והצרפו רבים והרשיעו רשעים וכו', והמשכילים יזהירו כזוהר רקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. היינו שבעקבות משיחה בסוף הקץ, שאז יתגבר חס ושלום הסתרחה כידוע, ואז יהיה גודל הבירור והצירוף בחינת התבררו והתלבנו והצרפו רבים וכו', ואז יהיה עיקר התיקון על ידי בחינה הנ"ל, על ידי מצדיקי הרבים, היינו על ידי הצדיקים שידונו את הכל לקו זכות, וימצאו נקודות טובות אפילו בהפחותים מאוד מאוד, שזהו עיקר עבודת הצדיקים. ועל ידי זה די כי יבוא משיח במהרה בימינו, כי זה בחינת משיח וכו' כנ"ל. וזהו, והמשכילים יזהירו וכו', ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. כי עיקר התיקון והגאולה בקץ האחרון יהיה על ידי בחינה זו, על ידי בחינת הנקודות טובות הנ"ל, שהם בחינת כוכבים וכו' כנ"ל. וזהו בחינת הללו כל כוכבי אור, כי על ידי הנקודות טובות שהם בחינת כוכבים המאירים, על ידי זה יכולים להודות ולהלל להשם, בבחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. וזהו בחינת שנתן לה לבנה את הכוכבים להפיז דעתה. כי על ידי בחינת הכוכבים, שהם בחינת הנקודות טובות כנ"ל, על ידי זה נתקן פגם הלבנה כנ"ל. וזהו בחינת כמעט חצות, שצריכים לשבר תוקף השינה על ידי הנקודות טובות הנ"ל, בבחינת אור הכבודי, אור הנבל וכינור. וזה בחינת כינור של דוד שהיה מנגן על ידי רוח צפון, בחינת רוח טובה, נקודה טובה, הצפון ותמיר. אפילו בתכלית השינה, אפילו במדרגה פחותה, בבחינת מה רב תופה אשר צפנת. ואלו הנקודות טובות מנשבין בכינור של דוד, כי על ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל, ועל כן היה מנגן מאליו על ידי זה מכנ"ל, ועל ידי זה מתעוררים מהשינה בחצות הלילה בתוקף השינה וכו' כנ"ל. וזה בחינת יציאת מצרים, שנאמר בפרשה החודש הזה לכם וכו'. כי פרשת החודש היינו קידוש החודש היא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל בעת יציאת מצרים. כי עיקר הגאולה של יציאת מצרים היה על ידי בחינה הנ"ל, בבחינת ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. היינו שישראל היו מלוכלכים, כי היו בבחינת 49 שערי טומאה כידוע. והשם יתברך ריחם עליהם ומצא בהם נקודות טובות, אפילו בתוקף טומאת מצרים שהתגברה עליהם. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בשביל ארבעה דברים לבד נגאלו. זה בחינת נקודות טובות שמצא בהם השם יתברך אפילו במצרים, ועל ידי זה נגאלו. וזהו, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. אפילו בתוקף הדמים ולכלוכים, אף על פי כן חיי. כי גם שם יכולים למצוא נקודות טובות כנ"ל, שעל ידי זה נגאלו כנ"ל. ועל כן, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל היה פרשת החודש. כי זה בחינת קידוש החודש על ידי נקודה לבד כנ"ל. שזה עיקר גאולת מצרים וגאולה אחרונה, בחינת קיבוץ נדחי ישראל וכו' כנ"ל. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. י"ג. וזה בחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כחצות דייקה. כי בחצות הלילה אז מתעורר הנקודה הטובה בבחינת רוח צפון המנשב בכינור של דוד כנ"ל. ועל כן נמשך הרוח טובה, נקודה טובה מצפון דייקה. כי מצפון תיפתח הרעה, ומשם דייקה נמשך הרוח צפון, רוח טובה מנשב בכינור של דוד ומנגן. כי זה עיקר מעלת הטוב היוצא מתוך תוקף הרע והסתרא אחרא כנ"ל. ועל ידי זה דייקה נעשים ניגונים כנ"ל. וכמובן בספרים שיתרון האור מן החושך דייקה כידוע. כי בחצות אז השכינה כביכול בתכלית המיעוט כידוע. ואז היא בבחינת נקודה לבד. ואז הוא התגברות השינה. ואז דייקה צריך כל אחד, מי שנוגע יראת השם בליבו, להתגבר בהתגברות גדול מאוד להתעורר מהשינה אז. וזה בחינת שמתעוררים מתוקף השינה והסתרא אחרא על ידי נקודה טובה לבד וכולי כנ"ל. ואז הוא בחינת יציאת מצרים כנ"ל. וזה בחינת פסח שחמל ודילג השם יתברך על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים. זה בחינת שהשם יתברך בהחמיו ליקט והציל את הנקודות הטובות שהן בחינות ישראל, בחינת בני בכורי ישראל, מבין בכורי מצרים, מבין תוקף הסתרא אחרא שזה היה עיקר גאולת מצרים כנ"ל. ועל כן הראשון שגילה סוד חצות היה אברהם אבינו עליו השלום. בעת שנלחם עם המלאכים והציל את לוט, כמו שכתוב, ויחלק עליהם לילה. כי עיקר בחינות חצות, דהיינו, לשבר תוקף השינה, ולשבר הלילה והחושך על ידי הנקודה הטובה כנ"ל, זה נעשה רק על ידי בחינת אברהם איש החסד, על ידי שמטה כלפי חסד כנ"ל. כי אברהם רדף אחרי המלאכים להציל את לוט בשביל הנקודה הטובה שהיה בלוט. ועל כן אף על פי שלוט היה רשע, מסר אברהם נפשו בשבילו להצילו בשביל הנקודה הטובה שהיה בו. כי ממנו יצא רות שיצא ממנה דוד, משיח, שהוא עיקר בשורש הנקודה טובה כנ"ל. ועל כן עיקר כוונת המלאכים היה להרוג את לוט. כי כל כוונת הסתרא אחרא הוא להתגבר על בחינת הנקודה טובה חס ושלום. אבל השם לא יעזבנה בידם ונתן כוח לבחינת אברהם, בחינת חסד, להציל את לוט על ידי הנקודה הטובה שיש בו. ועל ידי זה הרג את המלכים. כי על ידי שדנים לכף זכות ומוצאים הנקודה טובה אפילו ברשעים, על ידי זה נכנס יתרעך, כי הרע נדחה מפני מעט טוב כנ"ל. י"ד. וזהו שכתוב בזוהר החדש, היושבת בגנים וכו', לעניין כמעט חצות אין שם. ומפרש שם היושבת בגנים, בגנותה ותינופה דהי על משפלה, אין שם. היינו כנ"ל, שאף על פי שאדם במדרגה התחתונה בגנותה ותינופה, אף על פי כן השם יתברך והמלאכים ולשמות הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולו, בחינת חברים מקשיבים לקולך, שזהו עצמו בחינת כמעט חצות כנ"ל. ויין לאל שהבאתי פסוק זה היושבת בגנים, שנאמר לעניין הנקודה שיש בכל אחד שמונחת במקום שמונחת האין שם. ועתה על פי דברי הזוהר החדש הנ"ל מבואר העניין היטב. ט"ו. וזה בחינת מה שהפליגו רבותינו זיכרונם לברכה בעניין הידיעה, לידע לכוון חצות אימת, כדאית בברכות. ודוד מהוידה חצות אימת, מיכדי משה לא ידע וכו'. אלא דוד כינור היה תלוי וכו'. היינו, כי עיקר הגאולה בכלל ובפרטיות גאולת הנפש של כל אחד ואחד, תלוי בידיעה והשגה הזאת לכוון היטב נקודות חצות לילה. דהיינו כשמתגבר תוקף השינה על נפש הישראלי ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום על ידי ריבוי עוונותיו וקלקוליו עד שכמעט כמעט יפול לגמרי רחמנא ליצלן, אז הידייקה יאיר השם יתברך עליו בחסדו שיזכיר את עצמו בנקודות הטובות שבו ויחיה את עצמו כנ"ל, שזהו בחינת כמעט חצות, שאז השכינה שהיא כלליות נפשות ישראל בתכלית הקטנות והמיעוט, ואז היא צועקת בקול מר להשם יתברך בבחינת כאייל תהרוג וכו', בחינת קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים וכו'. ואז השם יתברך מעורר רחמיו וממשיך חוץ של חסד וכו', כמובן כל זה בכתבים. וכל זה נעשה עם כל אחד מישראל בכל עת, שבכל פעם מתגברת עליו בחינת השינה הנ"ל עד שכמעט כמעט וכו', רחמנא ליצלן. ואז דייקה צריך לחפש נקודתו הטובה כנ"ל. ובחינת אם אמרתי מטה רגלי, חסדך השם יסעדני, ברוב שרפי בקרבי תנחומך ישעשעו נפשי. שכל זה הוא בחינת הלימוד הקדוש של הזמרה הנ"ל, שדייקה כשמגיע בדעתו לקטנות גמור רחמנא ליצלן, עד שרוצה לומר מטה רגלי חס ושלום, אז דייקה חסדי השם יסעדהו, על פי הנ"ל לעוררו משנתו ולחזקו. שזהו בחינת כמעט חצות ממש, שאז הוא תכלית הקטנות, ואז דייקה הוא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת התעוררות מנפילתו, על ידי בחינת הזמרה לאלוקי בעודי כנ"ל. ובזה תלוי הגאולה בכלל ובפרט כנ"ל, ועל כן הייתה גאולה הראשונה בחצות דייקה. וכן גאולה האחרונה שאנו מקווים במהרה בימינו תהיה על ידי בחינת חצות, על ידי הקשרים והיראים עומדים בכל לילה בחצות. שעל ידי זה הם ממשיכים על עצמם בחינת קדושת חצות לילה, שאז מתעורר חסד גדול, שעל ידי זה זוכים להמשיך עליהם תמיד בחינת התעוררות השינה שבחצות לילה, להמשיך עליהם בחינה זו תמיד. דהיינו שבכל עת שרוצים להפיל עליהם שינה וקטנות גדול מאוד, אפילו אם מפילים אותם כמו שמפילים חס ושלום, אפילו אם עבר עליו מה שעבר, אף על פי כן התעורר תמיד דייקה מתוך תוקף הקטנות בבחינת כמעט חצות הנ"ל. דהיינו על ידי בחינת העוד מעט טוב שמוצא בעצמו וכנ"ל. ועל כן משה לא ידע עדיין לכוון היטב חצות אימת. כי אז היה עדיין קודם מתן תורה, ולא היה עדיין התערותא דלתתא. כי לא היה עדיין כל כך צדיקים שעמדו בחצות ועסקו בתורה מחמת שהיה קודם מתן תורה. ועל כן היה קשה לכוון היטב נקודת חצות. ואפילו למאן דאמר שגם משה ידע, אבל לא היה יכול לדבר בזה כל כך, והיה מתיירא עדיין שמא יטעו וכו'. כי עדיין לא היה יכול להמשיך הערה הזאת באתגליה, מחמת שהיה קודם מתן תורה. אבל דוד הוידע, כי כינור היה תלוי למעלה מנתתו, וכוח הכינור נמשך מהתורה, כמובן בדברי האדמו"ר ז"ל, כי הכינור של דוד היה של חמש נימין, כנגד חמישה חומשי תורה, והוא היה מעוררו משנתו עד שידע לכוון השעה והנקודה של חצות. כי דוד הוא בחינת משיח שעוסק תמיד בתיקון נפשות ישראל לעוררה משנתם על ידי בחינה הנ"ל, על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ומלמד לכל אחד ומאיר בליבו שיוכל לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות תמיד כדי לעוררו משנתו ונפילתו, שלא ייפול לגמרי חס ושלום. והעיקר לכוון בעת שכמעט כמעט ייפול חס ושלום, אז די כי יאיר בו בחסדו להצילו ולעוררו, בבחינת כי ייפול לא יוטל וכו', בבחינת צופה וכו', השם לא יעזבנו בידו, בבחינת כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב וכו', ואמר וכו', ראו אתה כי אני אני הוא וכו'. וכל זה בכוח התורה שכבר קיבלנו על ידי משה רבנו ועל ידי כל הצדיקים שהיו עד הנה שפרשו לנו דרכי התורה היטב. ועל כן דוד אב הידע החצות אימת על ידי הכינור הנ"ל, כי היה יודע נגן, כי כל הלימוד הקדוש הנ"ל לחפש הטוב ולהחיות את עצמו על ידי זה, כל זה הוא בחינת ניגונים קדושים היוצאים מכינור של דוד, בחינת הזמרה דייקה כנ"ל, בחינת אורה וכו', הנבל וכינור העיר השחר כנ"ל. ועל ידי זה זכה דוד לידע לכוון נקודת חצות הנ"ל, שבזה תלויה הגאולה האחרונה בכלליות ובפרטיות על כל נפש מישראל. כי דוד הוא משיח שעל ידו תהיה הגאולה האחרונה שהיא גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. והעיקר על ידי בחינת זמירות וניגונים הנ"ל, בחינת מסיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. היינו על ידי בחינת הזמרה הנ"ל במהרה בימינו אמן. והבן הדברים היטב, כי אי אפשר לבאר הכל, רק כל אחד כפי מה שעובר עליו כל ימי חייו, בימי נעוריו ובימי זקנותו, יכול להחיות את עצמו תמיד על פי כל דברינו אלה, שמבארים קצת אמיתת העצה והלימוד הקדוש של הזמרה לאלוקי בעודי, שהזהירנו האדמו"ר ז"ל מאוד מאוד ללך בו, אשרי שיוחז בו.